Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 352 van 6 mei 2016 in de Boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Mogelijk pikken we Victor iets later op. Heel even het nieuws. Apple en SAP gaan samenwerken, hoorde ik net Bart. Dat is op zich natuurlijk interessant, dat SAP die move zet. SAP is natuurlijk altijd bezig met grote bedrijven als ziekenhuizen en weet ik veel wat te automatiseren. En die gaan dus nu misschien op telefoons of op iPhones of services bieden via apps. Ze gaan een SDK, een software development kit maken. Mm-hmm. Die geschikt is voor het zogenaamde SAP HANA Cloud Platform. Dat zegt mij dan weer heel erg weinig. Ik ben niet zo thuis in die markt, maar dat is iets wat dan later... Eerlijk gezegd zelf, het is sowieso niet echt de bedrijven waar ik mee te maken heb. Die dan echt de SAP klanten zijn. Dus ik ben niet... Ik zie het alleen ook maar aan de rand, zal ik maar zeggen. Ik weet dat dat HANA Cloud Platform is een beetje een... Platform as a service. Wat voor bedrijfsapps en dat soort dingen. Analysediensten geschikt is. Mm-hmm. En ze gaan dus die SDK maken zodat het allemaal veel beter werkt op iOS. Dus inderdaad op de tablets en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, want ik begreep dat ze native code gaan programmeren. De laatste tijd is daar een beetje een soort rare discussie over, zag ik. Dat, tenminste, ik heb er al meerdere films ook over gezien, dat als je een browser hebt, zal ik maar zeggen, en je hebt daar je maakt daar een website-achtige app in, dan ben je in 1 seconde ben je ingelogd en kan je in 1 seconde alles doen wat je wil. En als je via zo'n store een app moet installeren, ben je na 10 minuten klikken, ben je met downloaden en shit en ID's en codes en accounts, ben je pas binnen. Dus de initiële start van een native app is onwijs vreemd eigenlijk. Onwijs langzaam en onwijs negatief. En het schijnt dat 70% van de mensen afhaken. Vanwege de tijd die het kost om de app te installeren. Dus het is best wel ook wel weer raar om überhaupt energie in apps te stoppen aan de ene kant. Interessant. Maar het is weer een bewijs dat SAP steeds meer natuurlijk ook Apple omarmt. Je had het net over dat IBM Apple meer gaat doen. En dat Apple dus gewoon zijn inroad lang in de wereld van de grootzakelijke gebruikers langzaam aan het uitbreiden is. Misschien heeft dat iets te maken met het feit dat Apple ook qua iPhones een beetje het plafond schijnt te hebben bereikt. Dat het nu dus ook relatief loopt. Nou, wat moeten ze gaan doen? Dan moeten ze diensten gaan aanbieden. Dan moeten ze hun platform, die OS, breder toepasbaar maken voor de zakelijke gebruiker. Want ja, we weten allemaal, Apple hardware is nog wat duurder dan Microsoft hardware, maar daar staat tegenover. Dus bij Microsoft pas zitten allerlei contracten aan upgrades waar je voor moest betalen. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk gewoon een strijd tussen businessmodellen en is Microsoft wat aan en Apple wat aan het winnen. Ziet Apple dat uiteindelijk de iPhone 7, 8, 9 of 10 nauwelijks iets meer kan bieden dan de iPhone 6, en zei ze wat meer met die armband. Ja, er zijn heel veel mensen die vinden hun iPhone 4S nog steeds prima genoeg, zou ik maar zeggen. Dus je hebt ook een soort verzadiging van de Apple-markt zelf. Dat mensen denken, ja, of mijn 5S is prima, ik ga nog niet geen 6 kopen of 7. Ik bedoel, ik wacht wel tot die stuk gaat of whatever. Er is in ieder geval een soort verzadiging aan het optreden, denk ik ook daar. Er zijn natuurlijk altijd nog weer nieuwe klanten, maar... Er zijn altijd mensen die een 6S willen hebben of een 7 als die komt. Mm-hmm. Ook. Ik was net in Sardinië en daar lopen, valt overigens wel mee hoor, het aantal Afrikanen wat daar rondlopen op die stranden om dingen te verkopen. Maar Het is wel grappiger dan steken ze. Ze verkopen allerlei rotzooi, zonnebrillen. Ja. Dat zijn dus vluchtelingen die daar, zoals in heel Italië overigens, een bestaan proberen te krijgen in de vrije handel. Waarbij ze gewoon eigenlijk ook onderhorig zijn aan een of andere big boss die ze wat spulletjes geeft. Maar in ieder geval, dan grijpen ze in hun zak en dan trekken ze allemaal een iPhone uit hun zak. Mm-hmm. Dat viel me wel weer op. Maar die big boss die pakt dan 30% van de winst. Of... Ik zag dat weet ik niet. Het lijkt allemaal, het zijn allemaal dezelfde producten en ja, dat is in heel Italië, als je naar Rome gaat, dan kun je zeg maar in de buurt van het Vaticaan staan een hele rij mensen. Ja, ik weet het. Nee, maar wat ik probeer te zeggen, Microsoft die wil de business store hebben ze opengezet voor developers, dat ze nu hun producten via de store kunnen aanbieden. Ze hebben zelfs nu sinds de laatste... een van de laatste pro-updates van Windows 10 gezorgd dat je als administrator niet meer store access kan uitzetten. Dus gewoon een normale MKB-netwerken waar je tot nu toe gewoon de Windows Store kon disabelen, heeft Microsoft nu onmogelijk gemaakt. Dus als je nog de Windows Store wil disabelen, moet je een Enterprise Windows 10 licentie versie draaien, wat niemand ongeveer draait. Dus komt erop neer dat de Windows Store open is en dat er dus nu ook een zakelijke store komt waar iedere developer geacht wordt nu vanaf nu zijn applicaties via aan te bieden en 30% bij Microsoft in. Ja, maar is dat verschillend van Apple? Die vraagt ook 30%. Ja, maar dat gaat over kleine appjes voor op je telefoon. Maar dit gaat over business applicaties als ik een business applicatie van 1000 euro programmeer, dan moet ik die ook via de store verkopen volgens Microsoft. En 30% inleveren. Dus ik vind... Het is ook weer een bewijs dat Microsoft en Apple allebei bezig zijn om hun verdienmodellen... Een beetje zwaarder te maken. En de ontsnappingsmogelijkheden die we hebben, doordat jij gewoon bij de klant iets installeert, dat zien ze niet meer. Dat mag nu nog wel, maar binnenkort wordt het natuurlijk uitgeschakeld. Ja. Grappig. Ja, is dat een defensief signaal of niet? Mogelijk. Het is wel een beetje dwingelanderig om een operating system aan een store te hangen. Dat zou in basis... Ja, maar dat heeft Apple toch ook gedaan, maar dan wel voor de appjes. Maar bij Apple kan je toch ook niet rond zonder iTunes werken? In ieder geval niet op het consumentenniveau. Mm-hmm. Nee, dit voert misschien toch nog net een stap verder wat Microsoft nu aan het doen is. Maar... Het is ook wel dat niet kunnen uitschakelen in corporate omgeving van de Windows Store. Dat betekent dat iedereen gewoon in die store dingen kan gaan regelen. Ja. Dus. En dat je, nou ja goed, het draait dus om verdienmodellen in een markt die steeds... Dat verbaasde mij inderdaad ook. Mm-hmm. Ik had de preview 5 van... Microsoft Server 2016 is uit. En ook daar is die Windows Store prominent aanwezig. Wat dat nou doet, een server-editie van Windows. Ja, dat is dus logisch, want je moet al je business-applicaties van 1000 euro en 2000 en hele... Je kan er nu, volgens wat ik gelezen heb, kan je er ook hele... kan je dus ook 50 users... Kan je het gewoon via de store kopen voor 50 users bij ons. En dan dragen wij voor elke user 30% aan Microsoft af. En dan, ja, maar het eerste wat naar voren komt als je de store opstart is Candy Crush Saga op je server. Ja, lachen. Dat is al inderdaad op de server ook, want dat had ik nou niet verwacht inderdaad. Ik zie het nou ook al op Windows Pro's geïnstalleerd worden, heel zielig op corporate network werken. Er zit helemaal niemand op te wachten. Maar ik vind dit wel interessant. Ik weet niet. Ja, er gaat altijd een grote groep mee natuurlijk. Maar is de store 30% waard voor iedereen? Ik bedoel, een marketingorgaan. Kunt meer klanten bereiken, zou je moeten denken. Ja, dan als het 30% waard is. De vraag is of het dat waard is natuurlijk. Ja, maar wat doet die Windows Store nou? Die gaat echt niet incidenteel jou overhalen tot aanschaf. Als jij iets nodig hebt, dan weet je vast wat iemand te vinden die dat kan verkopen. Mm-hmm. Ja, maar waar de meerwaarde van de store om 30% is best wel veel. Hè? Dat is een derde van je product. Van je, als we dat winst moeten noemen, als het product niks kost. Als het product normaal 30% marge had, verdien je niks. Dus het is een beetje... Jongens, Beatles en Ruis reed steeds zinnen af. Oh, ben ik aan het ruisen? Heb ik geen last van aan deze kant. Nee, ik ook niet. Dus de recording heeft daar geen last van, Luc. Wat? Welkom, Beatles. Hoi, goedemorgen. Heb je gezien dat de Windows Store een soort zakelijke versie krijgt waar je als developer nu sinds gisteren aan mee kan doen en kan je volume license producten op aanbieden, maar je moet 30% inleveren? Nou ja, dat is een beetje het Apple model, hè. Business, dus even wachten of wanneer Windows 10 losgaat. Ja, maar het Apple-model, je koopt toch ook geen Adobe software of grote tekenprogramma's of whatever via die store en draagt dan 30% af aan Apple? Dat gaat toch over... Nou, ik denk dat bedrijven als Adobe en bedrijven die grote, dure programma's leveren, dat nooit via de Windows Store gaan doen. Het zou misschien voor kleine ontwikkelaars handig zijn die zelf geen Ja, maar daar is de Business Store niet voor bedoeld. De Business Store is, voor zover ik het begrijp, gewoon bedoeld dat als ik een CAD-programma van 3000 euro maak, dan moet ik 1000 euro aan Microsoft in. Ja, dat die vliegen gaat natuurlijk niet op. Mm-hmm. Bepaald maximum. Er moet gewoon voor dingen betaald worden. Die hele Windows business, als je kijkt naar besturingssystemen, is een beetje onder druk. Nou ja, er komt natuurlijk wel een gigantische migratie aan. Maar als je kijkt naar de kwartaalcijfers van Microsoft, moet toch een beetje weer geld worden verdiend daar. De OEM business staat onder druk. Mm-hmm. Windows 10 is nu gratis, maar volgens mij wordt het in juli niet meer gratis. Dus, we hebben de laatste mensen die natuurlijk nog overschakelen nu voor het gratis deel. En dan moeten ze 100 euro betalen, denk ik, of zo. Ja, maar niet alle computers werken op lekker. Ik heb zelf een Windows 7 van een Taiwanese merk geupgraded naar Windows 10. En dat droeg die niet. Ik heb precies niet alleen maar problemen. Gelukkig had ik nog een ander merk. En mijn Apple spulletjes werken altijd lekker door. Maar er moet gewoon geld verdiend worden. Ook voor je, en dat uiteraard ook de resellers zoals jij met Windows. Maar stel dat wij een applicatie maken van een beetje niveau. Dan is het Microsoft verzoek eigenlijk van gaat het nu via de Business Store aanbieden. Ja. Nou ja. Ja, maar dat is wel het business model. Office 365 wordt ook eigenlijk vanuit de datacenter van Microsoft aangeboden. En ik krijg de reseller ook een fee voor. Mm-hmm. En die discussie bestaat al jaren. Maar ja, dat zijn wel gigantische installaties. Misschien is die 30% meerwaarde ook gewoon. Heb je ook 5 keer zoveel sales? Geen idee. Maar. Er moet natuurlijk wel wat voordeel tegen die 30% opleveren, want een stoortje is in basis geen 30% van je winst weggeven, denk. Ja, maar wat verdienen Google en Apple daaraan dan? Die verdienen toch ook een marge? Mm-hmm. Dus als je kijkt naar de omzet die Apple maakt, dat is ook een gigantische moneymaker. Dus het is gewoon business. Dus gewoon, wij hebben een platform. Wij bereiken de mensen. En jullie kunnen gewoon je apps aanbieden. En wij pakken gewoon een marge erop. Mm-hmm. Zo is het toch ongeveer? Niet? Ja, zo is het. Maar de vraag is natuurlijk of dat nou... als je het buiten de store om kan doen, dan kan je... Maar wat je eigenlijk vraagt is of een marge van 30% voor online verkopen... Ja. Heeft dat voordelen door globalisatie? Er zit geen marketing achter. Wat Bart zegt, er wordt geen reclame gemaakt. Dus het is alleen een box waar je spullen in hangen. Ja. Ik moet eerst zeggen, ik ben net terug... Op de duur wel punten geven of kwalificaties zeggen. Luister, dit product is... bij iTunes is dus duidelijk dat als je daar goed wil scoren, dan kun je met Apple een afspraak maken en meer dan 30% betalen om even bovenaan te staan. Dat soort manipulaties. Mm-hmm. Dus wel degelijk aan een soort marketing, daar moet je dan extra voor betalen. Dit is op basis van wat ik weet van zoals het met de games gaat. Ja, daar kun je wel even bovenaan komen, maar alles, dan moet je wel... Alles wordt gewoon een abonnement of een licentiemodel. Zo gaat het gewoon heen. Mensen pakken van een marge. Dit is gewoon typisch platform denken. Je hebt Windows 10 als platform en dan bied je daar de apps op. Nou ja, dan heb je gewoon een store voor. Net als wat Apple al jaren doet. En ook Google met Android onder andere. Ja, nou dan gaat het weer zo. Ja, maar goed, ik snap eerlijk gezegd beter een goedkoop dingetje van 10 euro. Wat de bedoeling heeft om 1 miljoen mensen te bereiken. Ja. Dat je daar 30% voor over hebt, ja. Ja, daar snap ik iets meer van dan op het Windows Store for Business, waar je gewoon een tekstverwerker, jij maakt je eigen tekstverwerker van 300 euro en dan lever je 100 euro bij Microsoft in. Ja. For what? Omdat het anders via de website van jezelf moet worden gedownload en geïnstalleerd. Ja. Tja, ik weet het niet. Maar goed, stel dat jij een applicatie maakt voor jouw gebied. Hè? Jij zit in Noord-Holland. Je bedenkt een applicatie dat ondernemers handiger hun onderlinge, weet ik veel, het personeelsvervoer, wat dan ook, beter kunnen regelen. Nou, daar moet je dan reclame voor gaan maken. En hoe ga je dat verkopen? Terwijl de kans is dat als je het bij Microsoft neerzet, dat het plotseling maar dan heb je gelijk. Dan zou er dus een mechanisme moeten zijn dat die andere ondernemers in Noord-Holland, die datzelfde probleem hebben, jou kunnen vinden. Mm-hmm. Dan moet jij dus zelf reclame gaan maken. En waarom zou je dan die 30% geven? Ja, als ik zelf reclame maak, kunnen we ook de link zetten naar onze eigen site en het daar downloaden natuurlijk. Dat is ook wat is die store dan waard? Of is er dan gewoon een andere store te bedenken? Een compatible store of een gratis store of whatever. Waarom hebben we eigenlijk een store nodig dan? Anyway, we dwalen af. De 30% lijkt mij een beetje vreemd voor een business store. Luc, ik zag in het nieuws jouw vriendin Nelly Kroes wordt een advisor. Ik ga bij de advisory board van Uber. Ja, nou weet je, Uber heeft niet zo'n vreselijk goede naam eigenlijk. Hè? Dat schijnt ook aan de top nogal een beetje een hiërarchisch geleid en een wat onvriendelijk bedrijf te zijn. En daarvoor hebben ze nu in Amerika ook aan de Uber-chauffeursponsoring wat moeten uitbetalen, omdat er grote ontevredenheid was. Maar eigenlijk dus een bedrijf wat voor sommigen gezien wordt als een aantasting van de huidige taxibusiness, wat in een aantal steden gewoon verboden is. En dan zien we plotseling Nelly Smit-Kroes, die het afgelopen jaar ook tegen Grofveld in Amsterdam de start-up business zou hebben bevorderd. Ook in Utrecht. Als topvrouw. Of en Salesforce. Dat zit ook bij. Ja. Nou ja, goed. Volgens mij is er een beetje hebberig misschien wel nog. Want het is over de 70. Nou kan je ook nog president worden als je over de 70 bent. Dus dat maakt niet uit. Maar ik vind er ook niet goed uitzien in de zin van dat het zo... Dat ze zo vreselijk... Nou goed. Het is inderdaad een zeer rare move, lijkt mij. Het kan ook... Kijk, ze hebben natuurlijk gigantische goede contacten in Europa. Europees parlement, politiek. Maar vanuit Uber begrijp ik het wel, ja. Kijk, Uber die heeft gewoon moeilijkheden met lokale overheden. Met pressiegroepen zoals traditionele taxibedrijven en al die heel veel overheden, maar ook lokale gemeenten hebben gewoon problemen met die nieuwe innovatieve bedrijven zoals Uber, maar ook hoe heet dat nu weer dat online waar je online kamers kon huren? Airbnb. En kijk, dat zijn allemaal softwareplatformen met hele slimme data en nou, het werd wel in Amerika, maar in Europa wordt het een beetje hier daar tegengehouden. Ja, dan heb je haar toch als een soort... ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar toch een soort lobby, een sterke lobbyiste in handen om dingen voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En je ziet dat veel oud-politici heel veel lobbywerk doen om toch dingen voor te kaart te krijgen op een zeer drukkende manier of een creatieve manier. Ben Bot, voormalige CA-minister van Buitenlandse Zaken, die man is al eind 70, begin 80 volgens mij, of 70 ergens. Ja, die zit ook gewoon allerlei lobbydingen te doen, tot irritatie voor bepaalde staatssecretarissen toe. Maar daar wordt hij goed voor betaald. En dat is een enorme business. Dus ik denk dat dat een beetje is. Kijk, zoals Salesforce, die hebben een cloud platform. Maar je ziet gewoon dat de Europese Commissie heel kritisch is naar die Amerikaanse cloud platformen. Zoals Google, die onder de loep wordt genomen. Android wordt onder de loep genomen. De searchmachine wordt onder de loep genomen. Hè? Gigantische marktaandelen. Nou, Google kan natuurlijk gigantisch veel met de data, met die zoekmachine data. En Android-data, die De Amerikaanse wetten spelen natuurlijk ook niet mee. Want in Duitsland hebben ze nu het Microsoft-platform, geloof ik, bij een Duitse telecombedrijf ondergebracht. En dan huren ze daarvan zogenaamd. Terwijl ze gewoon alles in controle hebben, maar dan vallen ze niet meer onder de Patriot Act. Ja. Dus er zijn allerlei rare constructies beginnen te ontstaan om buiten de regels van de Amerikanen om te gaan. Ja, goed, maar wat is hier de boodschap? Weer een oud politica met ongelooflijk goede relatie, mag ik aannemen. Die kent iedereen, die verhuurt zich. En naar mijn gevoel een beetje op een glijdende schaal van hallo, welke belangen zitten hier achter? Je wordt duidelijk lobbyist. Het is wel aardig dat op het moment in Engeland, rond die situatie van Europese Unie referendum, dat er allerlei rommel boven komt van alle parlementariërs. Mm-hmm. En ik heb dat vanmorgen zitten bekijken, wat er zeg, van de kant van de Tories, want die mensen die verdienen allemaal een ton. Hè, een ton in ponden, dat is hun salaris. Dat ze allemaal meer dan een ton aan kosten hebben. Dat ze allemaal daarvan familieleden, dat de helft van de mensen geloof ik, daarvan familieleden betaalt. Dat ze allemaal in Panama geld hebben, dat soort dingen. Dan denk je, hoe betrouwbaar is die politiek nog? En in Engeland komt dat nu een keertje naar boven. Maar ook in Nederland hebben we dat gezien. Hè? Mensen die weggaan. Ik kom net uit Amerika terug. Kijk maar naar Amerika wat daar gebeurt. Dat Trump nu gewonnen heeft. Terwijl had geen enkele journalist of hier in Nederland of in Amerika verwacht dat hij de kandidaat zou worden van de Republikeinse Partij. Mensen zijn helemaal. En dat is een enorme boze middenklasse daar. Vooral blanke middenklasse. Die onder druk staat, banen verliezen, niet aan de bak komt. Ja, die stemt allemaal op die man. En die is nu wel de winnaar geworden van alles. Ja. Het is wel aardig, ik zag van de week een filmpje waarbij hij vergeleken wordt met Perón, die in de jaren 30 in Argentinië ook op een soortgelijke anticapitalistisch en dus pro-middenklasse, een beetje meer vakbondsgericht overigens, Argentinië toen heeft geleid en ook totaal in de ellende heeft gestort. En Trump is wel een zakenman, denk ik, maar hij is vooral ook beetje eigenwijs, geloof ik. En zou wel eens een heleboel dingen kunnen gaan doen Nou, hij komt zelf uit een zeer redelijk succesvolle dynastie. Daar wilde hij vroeger ook in spelen. Maar zijn vader was ook al een goed man. Mm-hmm. Ik heb de hele week zat ik bij AMC World trouwens in Las Vegas met Del. En ik heb elke dag als ik de gordijnen opende, zag ik in de verte de Trump Tower staan. Die mijn ogen helemaal verblinden bijna van het goud. En dat is nogal heftig als je s'avonds laat naar bed bent gegaan. Dus dus die man, het is wel de talk of the town hoor, die Trump. Alle kanten staan er wel van. Je was bij Dell. Hoe gaat het in Amerika met de retail? En dat vraag ik met name omdat ik toevallig in het dorpje hier, er waren nog een paar kleine computerwinkeltjes en die zijn ook gestopt. Rieten wil ik niet zeggen, je had al bij daar, je had bij te komen, weet ik veel, zijn aardig wat retailbedrijven op de kop gegaan. Ja, alles is heel veel online. Ik ben eigenlijk waar ik was bij AMC World. Dat was de laatste grote AMC World dat nu gaat op bij Dell. Michael Dell was er, Joe Tucci was er. Het was nogal heel erg data, software-defined storage en storage en virtualisatie en weet ik veel. Ja, heel veel, heel erg technische conferentie, heel goed. En daar ging het vooral over hoe Dell, die zijn naam heeft veranderd in Dell Technologies. En daarbinnen komt er een nieuwe AMC, Dell AMC-versie. Dat is nog wel wel bijzonder eigenlijk, want we hebben het volgens mij 100 podcasten geleden of zo over dat in Nederland Dell eigenlijk best wel een slechte naam heeft doordat er op school, tenminste bij de nieuwe lichting mensen die van school zijn gekomen enzovoort, die nu mogelijk de Dell-kopers zouden moeten zijn, die hebben allemaal van die crappy Dells op school meegemaakt. Dus die hebben helemaal geen goede beeld, geen goed beeld van wat Dell is. Dus wij hadden al een keer geargumenteerd dat ze beter gewoon een naam konden wijzigen in heel wat anders. Zoals sommige bedrijven doen. Gewoon. Oh ja, Dell is sterk in MKB, zeg maar, in midmarket. Ook in Nederland. Dus ze hebben een serverpropositie nog wel. Hè? Ze hebben een redelijk goede, sterke prijs. De desktops zijn toch redelijk uit het bedrijfsomgeving verdwenen. Ja, maar dat geldt voor meerdere. Dat geldt ook voor andere partijen volgens mij. Tegenwoordig is bijna alles toch mobiel. Je werkt dan niet meer met de desktop. Ja, iedereen vlucht weg naar de desktop, dat is duidelijk. Nee, ik niet. En Dell wil dus naar de servers en naar diensten ook natuurlijk. Nou, ik was op de presentaties in de laatste jaren bij EMC, want was altijd zag ik altijd veel van die EMC-manager met een Apple-computertje en PowerPoint-presentatie houden, want dan ook, nu was het echt wel een Dell-computer. En Dell liep daar, Michael Dell liep daar rond. En het was ook een soort geruststelling om de partners die betrokken zijn, want die twee bedrijven hebben vroeger altijd vaak indirect verkocht in de jaren 90, tot ergernis toe vaak van veel partners, maar alle twee hebben ze nu ook een partnerprogramma. Behoorlijk succesvol trouwens, zowel bij EMC als bij Dell. EMC verkoopt wereldwijd 60% indirect en in Nederland 90%. Als je ook de grote partijen zoals Capgemini en Atos mee rekent. En als je kijkt naar Dell Europa, die verkoopt bijna 50% direct. Ja, dat is een gefragmenteerde markt van MKB-partners, resellers. Ze presenteren zich wel als de combinatie met de totale infrastructuuroplossing voor het MKB midmarket en de enterprise, waarbij EMC vooral als innovator geldt op het gebied van technologie, dataopslagtechnologie, infrastructuurtechnologie, combinatie ook vaak met open source, waar ook open source wordt omringd, omheld daar, de hele open source community, maar ze zeggen ook, wat je ook gebruikt, het gaat om de oplossing, niet dat het per se open source moet zijn. Maar er werden echt toch wel allerlei soorten storage oplossingen getoond, de nieuwe, waarvan je zegt van wow. Ze laten zich wel gelden in de markt, zeg maar. En als je kijkt naar object storage, een goede markt. Dus IBM is trouwens ook behoorlijk sterk in object storage. Als je kijkt naar flash storage, al flash, het gaat toch allemaal om al flash. Nou heb je genoeg concurrenten waar MC mee te maken hebt, hè, met Pure Storage, ook IBM trouwens. Het is ook een mooie flash storage propositie bij iedereen. Dus dat is toch wel de markt waar het om heen gaat. Flash. Mm-hmm. En storage. En natuurlijk is het best wel Amerikaanse concurrentie. Maar er liepen aardig wat Nederlandse klanten en partners rond. Die daar goede zaken doen. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal... Hoe dat verder zou gaan, maar het was een goede conferentie om te zien van een behoorlijk zelfverzekerd partij. Er wordt nog kritisch gekeken, want die overname is officieel nog niet rond. De twee bedrijven zijn nog eigenlijk officieel nog apart en concurreren ook met elkaar. Maar als je nu, ik heb wel een behoorlijk zelfverzekerde Michael Dell gezien en Joe Tucci gezien. Mm-hmm. En ze gaan ook nog een feestje. Maar je hebt neem ik aan ook met gewone mensen gesproken. Hoe ziet dat nou? Ik bedoel, je had het net even over Trump. Houden de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen de mensen daar bezig? Voel je dat... Ja, het wordt wel... Ik denk dat heel veel Amerikanen... je hebt het toch een golf van populisme overal. En ik weet niet of... En het woord populisme ga ik niet negatief of positief beoordelen. Maar dat is er gewoon zo. Dat wordt de sentimenten zijn er gewoon. Die Trump heeft het wel gedaan, hè? Hij was een onderdok. Hij werd eerst in 2015, als je de artikelen las van gerenommeerde kranten zoals Wall Street Journal of commentaren van maar CNN. Maar zie je bij de gewone mensen, je loopt er toch in Las Vegas rond. Ja, nou, is dat dan wel in de zakelijke... Nou, nee. Mensen praten niet zo direct erover. Dus die moet een beetje... Ja, ik heb er niet heel veel over gesproken, maar als je gewoon de kranten leest. En trouwens, in Las Vegas heeft Trump overweldigend gewonnen. Hij heeft daar heel veel stemmen gekregen. Van de, Hij krijgt veel stemmen toch voor blanken. Er wonen ook aardig wat blanken en Latinos wat minder. Maar het leeft wel. Die discussie is wel heftig, zeg maar. Maar wat je zegt, er wordt niet over gesproken. Als je kijkt, is mensen houden zich een beetje op de vlakte. Maar als je echt gewoon bij mensen gaat praten. Ja, wat ik kan zeggen, wat ik heb gezien of wat ik hoor, is dat de Latijns-Amerikaanse gemeenschap echt pissig is erover. Over die Trump, over zijn opmerking over die muur van Mexico. En dat alle Mexicanen dieven zijn. En Trump is zelfs uitgenodigd bij een hele grote boksevenement, waarbij een Amerikaanse islamitische bokser het opneemt tegen een Mexicaanse bokser. Twee Amerikanen trouwens, maar dan van islamitische en van Mexicaanse afkomst. En er is een speciale seat voor Trump geregeld. Nou, de vraag is natuurlijk of Trump wel of niet komt. Maar de vraag is nu, hoe gaan de Republikeinen samen met Trump zich organiseren om Clinton te proberen te verslaan? Clinton loopt 14-15% voor. Ik denk veel linkse en hoogopgeleide kiezers zullen voor haar stemmen waarschijnlijk. En ook natuurlijk zwarte en Latino's en misschien wat Aziaten. Maar het wordt een flinke slag, denk ik zelf. Mm-hmm. Echt waar. En ik ben niet pro-Trump of anti-Trump of wat ik veel. Ik laat echt aan Amerikanen over. Maar neem het wel allemaal serieus, echt waar. Ik denk het een beetje hetzelfde als begin jaren 80 toen Reagan kandidaat werd. Ik kan me herinneren, in Nederland bijna niemand vond Reagan wat. Maar als je een beetje met Amerikanen sprak, die zeiden toch wel dat Reagan het wordt. En die man is twee keer president geworden. Dan zal hij wel, ja, we zullen het wel zien. Dus, maar heb je het gevoel dat mensen, zoals in Nederland, mensen stemmen op Wilders, maar gaan dat niet uitdragen? Dat houden ze een beetje geheim. Ja. Amerika is wat opener, maar je kan wel, Amerika, als je echt gewoon to the point gaat vragen, gaan mensen zo zeggen, ik stem Clinton, of ik stem Bernie Sanders, of ik stem of Trump, zeg maar, ja. Maar de Trump-mensen is toch wel de boze middenklasse die het gewoon moeilijk heeft. Kijk, Amerika is gewoon voor de middenklasse een heel erg duur land, Amerika. Ook als je naar de supermarkt gaat om wat eten te kopen. De mensen verdienen ook wel meer aan jaarsalaris meer, maar de kosten zijn gewoon hoog. Zeker als je kinderen hebt die naar school moeten. En als ze naar de universiteit moeten, moet je ook $30.000 per jaar vrijmaken per kind. Om studie te betalen, dat soort dingen. Dus het is van die boze middenklasse die ziet dat dat volstaat met hoogopgeleide immigranten die met de visa 1, met die speciale visa die ze krijgen, omdat er zogenaamd, of misschien is het ook wel zo, een tekort is aan ervaren mensen. En wat Trump bijvoorbeeld heeft gedaan, wat me opvalt, is Florida gingen gewoon ontslagen de IT-medewerkers van Disneyland. Gingen gewoon, ik weet niet of het Disneyland was, maar het was in Orlando. Gingen gewoon zeggen, ja, ik ben ontslagen. En de volgende dag, tijdens mijn ontslag, toen ik ontslagen werd, moest ik nog gewoon mensen uit India inwerken die met speciale visa waren binnengekomen. En die zijn gewoon de helft of nog veel goedkoper. En dat soort mensen die zijn echt pissig en boos. Ja, en die stemmen dat allemaal. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook waar Bernie Sanders bestaat. En de lagere opgeklasse en de middenklasse, lagere en de middenklasse, die blanken vooral, die stemmen erop. En dat zie je ook als je naar de rallies gaat, naar die mensen. En mensen zijn de. Laten we het even weer terug naar de IT brengen. Wat als die man aan de macht komt, dan. Dat zal een disruptie geven bij bepaalde investeerders. Vooral investeerders, mensen met geld, met veel geld, die zien toch liever open grenzen. Dat ze toch lekker handel konden drijven. En als Trump echt die muur gaat bouwen en alle moslims uit het land gaat gooien, ja, dan krijg je natuurlijk een behoorlijke moeilijke situatie, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat hij dat ook niet gaat doen. Wat hij ook zegt, dat kan gewoon niet. Je kan niet zomaar mensen het land uitzetten of een muur bouwen. Nee, ja, ja, in Israël is wel een muur gebouwd. Dat is populisme. Ja. Maar verwacht je dat Trump, TTIP en TTP, al die handelsverdragen. En er is nu al flink wat kritiek, ook in Europa. Ja. En er wordt gezegd, ja, dat die zijn eigenlijk alleen maar in het belang van hele grote bedrijven, maar niet in het belang van de middenstanders. Nee. Dus er groeit weerstand schijnbaar ook in Amerika naar die vrijhandelsakkoorden die maar worden doorgedrukt en die feitelijk gaan om het beschermen van de belangen van grote bedrijven, patenten, dat soort dingen. Merkel is dus daar wel voor. Die wil dat in ieder geval het TTIP, dus de Duitse versie, wel doordrukken. Speelt dat in Amerika? Heb ik niet veel gezien. Er wordt wel, als ik eerlijk ben, ja, ik zat natuurlijk ook een beetje in een conferentieoord met goede restaurants en andere lekkere dingen om me heen. Als je naar buiten stapt en een paar blokken verder loopt, dan zie je toch wel weer het gewone leven, zeg maar. Maar ik lees de kranten wel, er wordt wel over geschreven, maar het is niet echt dat ik veel protest heb gezien. Wat me wel opviel, ik ben midden in de, nou niet midden, ik reed door Los Angeles naar Las Vegas. Ik was een paar dagen daar geweest en ik zag heel veel boze Latino's. Dus Amerikanen van Latijns-Amerikaanse afkomst of Mexicaanse afkomst met borden protesteren tegen Trump. En het protest in Californië, het wordt wel grimmiger, laat het zo zeggen. Het is wat grimmiger geworden. Maar ja, we zullen wel zien. Hij wordt als je kijkt naar Trump, hoe die met alle guards wordt behandeld in de afgelopen maanden. En dan gaan we weer over Trump hebben, niet over IT. Maar wat wel leuk is, wat de component is, dat hij gigantisch veel gebruikt van Twitter. Je moet zijn Twitter maar eens volgen. En hij is er echt direct in en hij heeft gigantische volgers. En het wordt wat hoor. Er wordt nog een stunt. De komende maanden moet je echt gaan volgen. Ik denk zelf wel dat rationele mensen zeggen van, nou ja, toch liever die Clinton. Dan heb je ook eindelijk weer een vrouw als president. Maar het is gewoon wachten op, als ik heel eerlijk ben, als je ook kijkt naar die Trump en de aanhangers. Ja, ze proberen ook een eigen waarheid te creëren. En ook vaak met conspiracy modellen. Hè? Trump zei gewoon dat die andere presidentskanselier Rubio, dat die vader betrokken was bij de moord op Kennedy. Ja, dat is toch hartstikke gek allemaal. Maar je hebt gewoon hele serieuze. Het schijnt uit onderzoek dat 1 op de 5 Amerikanen echt gelooft in conspiracy, hè, en samensweringstheorieën en dat soort dingen. Dus we zullen wel zien. 9-11 verhalen, dat is natuurlijk duidelijk. Ja, Poetin en Trump straks. Poetin en Trump, dat zal een goede effect geven op onze economie, denk ik. dat weet ik niet. Kijk, er wordt ook gelobbyd. Ben Bot, die lobbyt ook voor Nederlandse bedrijven die veel actief zijn in Rusland. En die geeft ook, het is een commentator, ja. En die zegt ook gewoon, jongens, we moeten een goede banden houden met lekker Rusland. Daar komt volgens mij om neer, ondanks dat de MH17 is afgeschoten door een boekraket. Nou ja, dat is nog steeds, waar die raket vandaan komt, is officieel nog steeds een vraag. Maar ja, dat ding wordt wel geproduceerd in Rusland. En door het Russisch leger en het Oekraïense leger gebruikt. Dan heb je nog de annexatie van de Krim, waar grote deel etnische Russen woonden overigens. Maar ja, dat is niet echt. Hij heeft nog een oorlog begonnen in Oekraïne. Ja, en dat zijn lobbyisten. Ja, die hebben toch kennelijk veel invloed en macht op bepaalde regeringen. Dus het is wel zo dat de Amerikanen wel strenger zijn trouwens. Want EMC mag niet zomaar spulletjes verkopen in Rusland. En andersom verkoopt de Russische regering dat ook niet meer zo snel in. Door die strenge Amerikaanse boycottregels. Dus. Oké. Okay. Luister, in de rest van de wereld, hoe gaat het met de economie? Ik kreeg vanmorgen wat berichten uit van mensen uit Brazilië die daar nu toch weg willen. Omdat de politieke en economische situatie echt heel bizar is. Nou, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Dat mensen zeggen, ik wil weg uit Brazilië. Want de BRIC-landen hebben Brazilië, Rusland, India en China. Die werden toch gezien als de aanjagers van de economie en die ons uit de crisis hebben gehaald. En dat is nu de vraag, wat gaat er gebeuren? En zeker in de ICT. Nou, het is duidelijk dat we allemaal qua storage en qua sneller internet en meer wifi en zo, dat zal allemaal wel gebeuren. Maar wat merkt de gewone gebruiker ervan? Ik zie nog steeds, ik ben net een week op Sardinië geweest, ik zie mensen heel veel smartphones. Op het terrasje ziet iedereen met die smartphones. Ja. Maar wat heb je eraan? Ik begrijp ook, en voor mij ook, Facebook wordt steeds minder interessant, want allemaal onzinberichten. Dat twitteren, daar kan je de hele dag mee bezig zijn. Maar wat heeft het niet? Ik wil even wijzen op Google. Die heeft nu iets met, hoe noemen ze het? Die willen dat je presentaties, dus PowerPoint-presentaties, dat je dat kunt inbreken met vragen en dat soort dingen. Die zeg ik, nou, daar zie ik een stukje applicatie ontstaan waar ik wat aan zou hebben. Wat mijn computergedrag, wat de afgelopen 10 jaar nauwelijks gewijzigd is. Hè? We doen allemaal tekst, websites maken, presentaties maken, dat soort dingen. En nu zie ik plotseling, Google ziet iets met een interactie bij presentaties. Hebben jullie dat gezien? Nee, heb ik niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat ze dat kunnen, want ze hebben natuurlijk al überhaupt dat soort techniek in hun hele online systeem met z'n allen in één document werken. Dus jij zou als je met drie mensen had gewerkt aan één boek, zou ik maar zeggen, had je ook op die manier kunnen werken. Dat had dan toch vernieuwend geweest ten opzichte van 10 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Ja, nou, ik doe dat nog niet, maar ik merk bij presentaties, hoe ga je dat doen met vragen? Hè? Wie de eerste vinger opsteekt, die krijgt de beurt, zal ik maar zeggen. En dat schijnt nu via een of ander systeem kunnen dus online vragen gesteld worden naar de presentator toe. En daar kun je ook over stemmen. Dus zeg maar ergens op je smartphone ontstaat dus een pagina waar je kunt zeggen, nou, de volgende vragen zijn afgestuurd. Hoe relevant vind je dat? En als dat die audience van een 100 mensen dus zegt, nou, vraag 3 vinden we het belangrijkste, dan komt hij dus in het lijstje wat aan het eind van de presentatie bij de presenter komt. Je ziet dan, hé, die vraag moet ik beantwoorden. Daar is de meeste belangstelling voor. Mm-hmm. Ja, dus ik zie dat wel als een soort praktische. En daar zoek ik lijkt steeds mij naar. Ook wel handig, maar de meeste talks die ik zie, die eindigen met 1 vraag. Ja, en dan herhaalt de presenter wat hij al eerder gezegd heeft. Ja, hè? Maar ik bedoel, de keuze uit 1 vraag of 1 vraag is niet echt, hebben we niet echt een nieuwe techniek voor nodig. Ja, maar wie stelt die vraag? En hoe relevant is die? Mm-hmm. Ja, als dat goed georganiseerd is. Dan houden we helemaal geen vragen over in. Is dat een mooie afsluiting van de talk. Ja, nou, dat is ook waar. Ja. Hey, maar ik zeg steeds naar, wat gaan we krijgen om een computergebruik? Wat dus eigenlijk toch een beetje, net zoals onze hele nieuws. Wat waar praten we over? We praten over verbeterde storage toestanden. Daar heb ik als gebruiker relatief weinig mee te maken. Dat mijn spul tegenwoordig ergens in de cloud staat, zal wel. En hoe het daar staat en hoe het weggezet wordt en hoe snel, is helemaal geen reet. Ik wil weten wat mijn toepassingen, en ik zie dat we andere businessmodellen krijgen, omdat de toepassingen allemaal eigenlijk helemaal klaar zijn. Daar valt niks meer te verbeteren aan wordt. He, maar nou zie je dus dan zo'n toepassing als voor presentatietechnieken, dat je daar wel iets meer sociaal bezig moet zijn. Ik vond het wel interessant. Maar we kunnen wel vanaf deze week kunnen we bij IBM gratis een quantumcomputer van IBM gebruiken. Dus voor de meer developers onder ons, je kan nu bij IBM een speelaccount op een quantumcomputer krijgen om daar eens te gaan kijken wat je daarmee kan uitrekenen of wat voor processor power je dan tot je beschikking. Je moet een beetje big data fan zijn om daar echt gebruik van te maken. Mm-hmm. Je moet wel een flinke dataset hebben. En daar bitcoins berekenen, maar ja, dat zal wel in de kleine letters staan dat niet dat de bedoeling is. Dat niet mag. Hey, maar je ziet de ontwikkeling. Ik zit een beetje in die virtual reality wereld. En ik kreeg een nieuwtje dat ze nou zo'n drone. Daar waar je al 1 camera op kunt hangen. En er is nou 2 camera. Maar er was nou even 40 camera's. En daar kon je dan een virtual reality omgeving maken. En dat liet je dan zien van iemand die moet zeggen. Nou, een server was. En er hing een drone boven. En dan krijg je dus een VR omgeving. Dat je als het ware met die mee. Nou, dat klinkt wel helemaal interessant. Maar het koppelen van eigenlijk bestaande technologieën. En dan zeg ik, wat gaan wij daarmee, wat gaan we daarmee vooruit? Maar goed, je ziet dus steeds eigenlijk een beetje in de periferie ontwikkelingen de gewone gebruiker nauwelijks interesseren. En wat doet die gewone gebruiker dan? Ja, die gaat weer de krant lezen of televisie kijken en is niet meer zo geïnteresseerd in de nieuwste iPhone 7. Nou, ik denk dat het zelfs voor de IT-bende podcast geldt. Dat blijft een lastig fenomeen. Er ligt eigenlijk nu een verschuiving naar cloud en software. Maar het is heel moeilijk om heel breed te zijn op software en cloud. Om daar alles over te weten. Dus je krijgt dan, als je dat zou willen, als je de verschuiving zou willen meemaken vanuit ons, zal ik maar zeggen, naar die kant op. Dan hebben we dus een heel brede software developers of heel brede cloud experts of mensen met veel inzicht nodig om een interessant podcast te maken. Ja, omdat het. Ja, tenzij jij nog toch weer een hele kleine tellengang gaat of met de drone gaan besturen, dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. Maar goed. Wij proberen daar een weg in te vinden als de IT-bende podcast. En we zijn denk ik nu wel aan het eind van deze aflevering. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Goed weekend. Hoi. Doei.